أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. سورة هود دول سما ستارا وم نمبر آيات. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. دي آيات مبارك كي دا الله پاک قدرت بيانيگي. یہ تمام اسمانونا اوزم کے اللہ پاک پیدا کری دی پشپگ رو دیکھے. او دا زمک او دا اسمان دا پیدائش نمخ کے عرش الرحمن پا اوبو دا پاسو. دینا معلوم شلا چه دا اسمان و دا زمک دا پیدائش نمخ کی اللہ او با پیدا کرده وی او دا اغینا پس زمک و اسمان پیدا کرده. سورہ حامیم سجدہ کی دا زمک و دا اسمان دا پیدائش تفصیل اللہ پاک ذکر کرده وی کہ پا دو روزے کے اللہ زمکے جوڑے کلے پا دو روزے کے دا دے مخلوقات و دا خوراکون و دا خزانے پچے برابر کلے اور پا دو روزے کے اسمانی میں تیار کلے. ندا تولی شپگ روزے شلے شپگ روزے کے زمک آسمان وغیرہ پیدا شلے. نو ذکر دا اسمان او دا زمکی و تفسیر مظہری لکی چه دا اسمان نا مراد تمام پورتا سیزن لی او دا زمکی نا مراد تمام خکتا سیزن لی او دا رز نا مراد اغا مقدار دا وقت دی چه دا زمکی او دا اسمان دا پیدائش نا رستو دنور سپو میں پچکر باندے پیدا کی گئی. اگرچہ دقا وقت اسمان از مکہ پیدا نو انور او سپو میں نو دنور او سپو میں پدے چکر چی در روزی کن مقدار دی دقا روزی سے مراد دی. نو پشپگ روزی کے پکت پور تا تمام سیزون اللہ پاک پیدا کر اسمانونا دا اسمانونا برا زمک و دا زمکن اللہ اندے تمام چیزونا اللہ پیدا کر. اللہ دا قدرت کاملہ مالک دے دا تمام مخلوق پیو ساعت کے پیدا کولی شو دا ازمکا و دا اسمانونا کن فیکون کہ اللہ نے پیدا شو بس پیدا بو خو پختل حکمت باندے دا تمام مخلوق دا سی پا دما دما پا مزا مزا پیدا کر آغا پا مزا مزا پیدا کول دا دا انسان دا مزاج مناسب دی او دا ازمک و اسمان اللہ سل پیدا کرل دا ازمک و دا اسمان دا پیدا کول مقصد اللہ پاک بیانی لیبلوکم ایکم احسن عملا و ازمک اسمان میں ذکر پیدا کرل کہ امتحان در باندے اللہ وی کوما کہ کم یوقع عمل والا دے یعنی دا تمام چیزنا دیل پیدا شو کہ اللہ وی پتا سو امتحان کم کہ کم یو دا کی خواہ عمل والا دے نا دینا معلومی گی کہ ازمک و اسمان پیدا کول پخپلک کا مقصد نو بلکہ دا عمل کول والا انسانان دا پار ازمک آسمان اللہ پیدا کر کہ دا انسانان دا دی سیزنو نا دا خپل معاش پیدا واخلی او پدے کی سوچ و فکر او کی خپل خالق او مالک او پیجنی و رضائے کی خلاصہ دا دے زیادہ شلا کہ دا ازمک او دا اسمان پیدائش نا اصل مقصود انسان نے بلکہ انسانانو کی ایمان والا دی او پا ایمان والاو کے اگا انسان چی دا طول نزدیر خا عمل والا دی دا زمکی و دا اسمان دا پیدا کولو مقصد خا انسان خا عمل والا انسان او دا خبرہ ظاہر را کہ پا تمام بنی آدمو کی دا طول نزدیر خا عمل والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دے وجنا دا خبرہ ویل بالکل صحیح دی کہ دا تمام کائنات دا پیدا کولو اصل مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود مبارک دے لیکن صورت دا محمد نوے پیدا کرے دا رب نو دا دنیا کہ پیغمبر علیہ السلام پیدا کول مقصد نوے اللہ دنیا چال جوڑو لارو جوڑو لیمہ خود پیغمبر علیہ السلام دا پارا جوڑ کر لیبلوکم ایکم احسن عملا دے دے کہ قابل غور خبر دارا کہ اللہ پاک احسن عملا فرمائی دی اکثر عملا نبی دی دیر عمل والا نا خ عمل والا تو دینا معلومی کہ اعمال صالحہ منذ روجات تلاوت ذکر دے عملی دیر والے پر دیر مقدار کی زیاد دا اللہ پر نظر کی کم یو خری کہ کل عملی کم عمل کم کہ کل عملی خشتا عملی نو بس صدق دا اللہ نظر دے پڑیر والی نا ایک ہو مگر نیک ہو یو دیوی خوخریوی یو ہم غوری چی دکاری نچ سلوی یا ہزاری سل یا زرنا یو ہم غوری چی دکاری نچ سلوی یا ہزاری او دا خوالد عمل دا حدیث مبارک کے دا دین تعبیر کی گی پا لفظ دا احسان سرا او احسان خپل مانا خشتغالی ری او دیم مانا خیگل را احسان خیگلی تموی خشتغالی تموی لکم انسان چی خپل عمل اخلاص سره د الله د رضا د پاره وکړي نو ده د عمل خشته کړ نو ده د ځان سره ښېګړه وکړله نو د احسان مانا خشتوالی او ښېګړه دا دواړه معنی پکې راغلې. نو عمل خشتکی گی پدی چی اخلاص وی دا اللہ دا رضا دا پارا وی دنیای غرص سکینه وی او دا دی عمل ظاہری صورت با ام اغا اختیار کے کم چی دا اللہ پلیز پسندیده وی کم چی پیغمبر علیہ السلام پخپل عمل سر خولی وی دا سنت طریقه مطابق وی نو خلاصه دا چه لگ عمل چه پورا اخلاص سرا دا سنت مطابق اوشی دا دا دیر عمل نا بہتر دی چه اغیه که کمی وی اخلاص پکی نوی دا سنت طریقه نوی لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو الذي خلق السماوات دا الله غزات خلق السماوات كي پیدا کری دی اسمان والارض اوزمك في ستة ايام پشپد روز کی وكان عرشه على الماء او عرش دا اللہ پا اوبو باندهو اسمان ازمک پیدایش نمخ کی اوبا پیدا شوی دی که دا اوبو آئندہ دا تمام اشیاء دا پارا ماده حیات وا اوبا دا مخلوق دا پارا ماده دا حیات تا وجعلنا من الماء كل شيء حي اللہ وی من جول کری دی دا اوبونا دا هر یوشی دا پارا جن دغا وقت که عرش الهی پا اوبو باندهو لکا اوخ که عرش الهی پا اسمانونو بانده دی دغا وقت که عرش الهی پا اوبو لکا که دایو حقیقت ظاهری که دا کائنات ماده او ذریع حیات دا رب العرش پا تسلط کری آغا زمانه که ام دا رب العرش پا تسلط که او اسم دا عرش دا عرش دا مالک پا تسلط کری وکان عرشه علی الماء و عرش دا اللہ پا ابو بانی لیبلوکم نظمک او دا اسمان دا پیدایش مقصد خی لیبلوکم دینا پارا چا اللہ آزمائش کی پتا سبانی ایوکم احسن عملا چه کم یو پتا سو که خواه عمل والا ری در ای طول نظام پیدا کول و ترتیب ور کول نا مقصد تاسو پدی کائنات که آباد ول و تاسو امتحان چه ترکن پوری دا عجیب و غریب نظام او دا سلسله دا مصنوعاتو تاسو پا که سمر سوچ فکر کوی او دا خالق او دا مالک او دا رب معرفت پا که حاصل ہوئے سمر شکریہ ادا کروئے نو دا مقام دا ازمائش او مالک حقیقی در تگوری چه کم یو صادق دے و کم یو کاذب دے کم یو قبل ڈیوٹی برابر کی کم ڈیوٹی نہ برابر وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ چه کلا دا دنیا دا امتحان و دا آزمائش دیره نو امتحان و آزمائش کی اوشی نو دا غیر نرست دیا دا بدلی وقتون پکاره امتحان کی تسوک کامیاب شی ناغل انعام ورکول پکاره او کم چه پیل شو اغلا سزا ورکول پکار دی نو چه چا دا خدای حکمون منلی دی دا اللہ دا نعمتون شکر ادا کردی اغلا انعام چا چه ناشکری کردی کفر کردی اغلا سزا دا خپل عمل بدل ورن پکار دی نو دیو جنا بعث بعد الموت ذکر کی گی دلتا کی دا کافر یقین نو چه پس دا مرگ دوباره جمدون شتا او دیل بر اخپل جرمون صدا ورکی نسی کل قرآن پاک که آیاتون راشی یا دا پیغمبر علیہ السلام پا زبان مبارک بان راشی چه پس دا مرگ جمدون حق ری وی دا بیان خو بس جادی نو دا پیغمبر علیہ السلام دا بیان یا دا قرآن آیاتنا وی دا جادو لی او پا دی ادیر خلق پر روب کرو سی دی یرو لی لی چه پس دا مرگ جمدون دی و عذاب دی و ثواب دی وی دی سحر پا خلقو بانے کرو لی او بیا و تایی پا من دی دا جادو نو چلی گی پیغمبر علیہ السلام تاوی ویستا دا جادو پا من نو چلی گی پس دا مرگ عذاب و ثواب نمی روان او بتم امر اكوا ولا ان قلت انكم مبعوثون كثرت ديت اويت بشطا صبر اپورت كولي شي من بعد الموت پس دمرگا جب ديكي گيبا لا يقول ان الذين كفروا فخام خاب ويبا كافرا ان هذا الا سحر مبين ندي دا قران او ندي دا استا بيان مگر اختار جادوري دا بعض بعد الموت خبری چرا تکی دا جادو ری او کردی پا دی شرارت باننی فورا عذاب را نشی او دا دا اللہ حکمت تی کلا فورا نو کلا لگو وقت پسو دا دی توقی کئی دا اولا غا عذاب کلا وی سنگ وی کم وی وی دا عذاب ولی نرازی چام نکلی ری ولئن اخرنا عنهم العذاب الله فرمائے کثر من رسو کو دین عذاب الى امه معدوده الى مده معلومه الى امه معدوده لون معلوم مدي پورے تن رسو کو لا يقولن قام هذا كافران وي ما يحبسه ذا عذاب شي من کرے ولن راضي عذاب راولا على يوم يأتيهم على خبر داسك فكما لفبا نراشي دويتا عذاب وقراشي ليس مصروفا عنهم ننبع أوليدا عذاب دبينا فكما لفبا عذاب راشي بيابا نواقش فيه دبينا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون شاپير بشي دبينا وحاق بهم دين بچاتے رشما اغاظب كانوا به يستهزئون جديب ورپور توقی کولی ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انسان عجیب مخلوق ری ولا عذاب کل بھائی سنگ بھائی کمزے بھائی راولا وہ کمزور دوم روی تو سورہ دے سے اللہ مہربانی اکر عیش عشرت کی اور ادے نفس پا عذاب کے مبتلا کے تکلیف راہی آغا دا عیش عشرت آغا زمانہ طول ایر شلا او بیان نا امید دے نو پا تیر شوی وقت نا شکری کئی او آئندہ نعمتون نا مایوس او نا امید علی ندان علی کافر انسان دا زندگی خلا سلا کم نعمتون مخ کے ورکر ری داغی شکریہ نا دا کئی ذرات لم کے نعمتون نا امید وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً کچرے من اوسکو انسان باننے دخل جانب نا رحمت و مہربانی ثم نزعناها منه بیا من دا نعمتنا رحمتنا دا دنواخلو انه ليئوس كفور بے شک بیا دے نا امید او نا شکر شی ليئوس دے نا امید شی کفور دے نا شکر شی یو کافر دے او بل کفور دے کافر ہم ناشکر تے ہوئی او کفور دیر ناشکرہ کفور دیر ناشکرہ نکرار یو انسان نمی نو غلط دیدا بدلول غواری کل چیک کفور خان نمی کفور نمی وی دا غلط دیدا بدلول غواری وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ کچرے من اوسکو پرے انسان باندے نعماء آرام و راحت بعد ذراء رست دا تکلیف نمستت ہو چی دا ترشید لیوی لیقولن ذهب السیئات عنی خام خادیوائی ذهب السیئات عنی بدیان زمان لرشوی تکلیف نوان لارن انه لفرح فخور دے تکبر کون کی او فخر کون کی وی دا مصیبت نرستو کو آرام راحت و تنصیب شی وی بس دا مصیبتونو دا تکلیفونو و خطر شو او دا تکلیفونو دا مصیبتونو دا بیا راسینا بیا غافل مغرور تکبر والا پکار دو زور حال یاد کرے اور دا اللہ شکر ادا کرے دا اللہ دا احسان مخ کے سرے جکو کرے الا الذين صبروا وعمل الصالحات مگر اغا خلق صبروا چه صبر کرے صبر ستوئی نہ دا صبر خپل معنی حبس النفس من کول د دې نفس عما تشتهيه النفس چې دا کوم شي زما دا نفس خواهش کوي شوق کوي دا هغې نه دا نفس من کول نو دې لفظ د صبر کې ټول دین راغلی دی دا قرآن و دا سنت پا اصطلاح کے نفس دا ناجائز خواہشات و نمن کول سبب دا تمام گناہوں خلاف شرع کارون نا پریز کون او عمل صالح کے تمام فرائض و واجبات سنت و مستحبات پدی بن عمل کون معنی دا شلا کہ دے عام انسانی کمزورے نہ اغا خلق بچ کے گی کہ اللہ ایمان بھی اور دا قیامت دا حساب کتاب نہ یری گی پدر وجہ پریز کئی دا گناہ دا کارن کم چیزوں سے اللہ ادا اللہ رسول نہ کو حکری دا گے نہ پریز کئی اور ہر اغ عمل تور منڈ وئی کم سے اللہ رسول کو حکری دے خوشحالی اولئك لهم مغفرة واجر كبير فبیا دا خلق چې دا صبر کوي دې لپاره مغفرت هم دی او اجر کبیر ډېر لوی ثواب دی ورله دې آیات کې قابل غور خبره دا ده چې د دنیا نعمت یا تکلیف دے بارہ کہ اللہ فرمائی ازقنا منگے پہ اوسا کو ازقنا ذائقہ پہ اوسا کو ندی لفظ روڑ لو کی اشارہ دا کہ اصل نعمت یا سختی اور تکلیف دا گورے آخرت کے دے اصل نعمت یا تکلیف دا با آخرت کی وی پا دنیا کی نہ راحت مکمل دی او نہ تکلیف مکمل دی بلکہ دوارا خدا نمونے دا پارا اس سکن لراغ لی دا نمونہ لگا کہ پا دنیا کی چالا سا نعمت تو اللہ ورک ندائی او سمپل ورک تی آخرت کی گوری نم بیر لوی نعمتو نا جہاں دا پوٹے گو لے او سکا او که په دنیا کې چا له عذاب ورکړي چې دا یو نمونه ده چې اوسکه نور عذاب ګوري آخرت کې دلته نشته نو دا آخرت دا نعمتونو دا تکلیفونو اندازه با دا دینوشی دا دنیا راحت سا دیر دا خوشحالی دو شی نره دا دنیا مصیبت سا دا دیر غم شی نره دا موجوده دنیا پا نظر که دا دوی پا اصطلاح که دا طول دنیا دا آخرت شروم دی حسی سمپلی پا که خیلی نمونه پا که خیلی نور اصل چیزونا آخرت که وی الا الذین صبرو مگر اغا خلق دا دی تکلیف نبچری صبر و چه صبر کرده و عمل الصالحات او عمل دنیکه کرده اولئک لهم مغفرت و اجر کبیر دا خلق چیری دید پارا مغفرت دی بخشش دی و اجر کبیر او دیر دی اجر و ثواب دی فلعلک تارکم بعد ما یوحا الیک و ضائق به صدرکا دے آیات کی جو خاص واقعی تا اشارہ رہا مشرکین مکہ دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کے مختلف قسم فرمائشوں نے ریکون کل دے وی دے قرآن پاک کے زمان دا گتان و بدوی نشوی دی نا پا دے قرآن من ایمان روڑی نشو مہربانیوں کا بل قرآن روڑا دا قرآن لڑکا دا قرآن لڑکا او بل قرآن روڑا دیا با پاغی ایمان روڑو او کدا سنی زخیر دے تو قرآن مبد لوا خو پا دیکن لگ کرمی مکا زمان دا مزاج مطابق چیزونا دے پکیوی او زمان دا مزاج نمخالف چیزونا اگا آیاتونا تے کٹ کاتے ہو باسا لگ کرمیم پا قرآن کے ہوکا نبیا زمان دا استا جوڑا اس بے قرآن غیر حالا یو بل قرآن روڑا دا دین غیر او بدل ہو یا پا دیکن تبدیلیو کا نا کم سیدن چیزا من خوخ ندی نا تی کٹ کا او دویم سوال دا کو فرمائش دا جمان بستا پا پیغمبر یقین اوکو و دا دنیا دا بادشاہان و پشان سے خزانہ خوری تا سرائی او بس داگی خزانی نا پک پڑم کرو منگلے مرا کوا او کدانی نو کم از کم یو پرشتہ دا اسمان دا دراشی او تا سر بگردی او خلق تی دا پا حق پیغمبر دے ویمانے دیا با دیو مانے نو پا دی فرمائیشو نو مانے بے ہودہ قبل و باندے دا پیغمبر علیہ السلام زلطان شو زکا پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین ممکنہ ندہ چدا امت اندق سے پا دے بد حال پریگ دے نورو کا وعظ و نصیت نکی کئی بوتا دا ممکنہ ندہ چدا جاہلان دا سے پا جہالت باندے پریگ دا دوی دا ایمان روڑو فکر دا زلنو باسی دا ممکنہ ندہ او دام ممکنه نرا که دا دوی دا بیفیدی فرمایشی نپوره کی سکه چه دا دوی دا فرمایشی نا دا طول بی عقلی باندی زمان بود پرسته تا بد موایا دام سا فرمایش دی که دوی با دا شیطان خبر منی شیطان با خوشحالی و پیغمبر علیہ السلام با پی خاموش باتی کی گی خامقابا پہ احتجاج کی پیغمبر پہ مخصو چی ناجائز کار کی خامقابا پاگے انکار کی رد با پہ کی جنا غلط سے یو پیغمبر چپ نہ پاچی کی گی شکل بدکار ہوئی چی بدو تا بدو نوئی ہدایت با پکم راشی اور خزانے دا دا نبوت سر حس جوڑ نلری سمال و دولت تیوی دی خلقو پیغمبری پا بادشاہت او پا حکومت کیا سولا اور بلا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ فرشتے لا خلق پزور مسلمانان کی نو پزور بانے نا پخپل ارادہ دے بندہ مسلمان چی نو ثواب بوتا ملو جی پخپل ارادہ دے کافر چی نو عذاب بوتا ملو جی خلاصہ دا کہ پیغمبر علیہ السلام پدا سے فرمائی شنو بانے دیر غم جن شو غلے تنگ شو تو اللہ پاک تسلی ورکلا اور دے خلق دا اصلاح دا پارے آیات رو لے گر اول پا کہ پیغمبر علیہ السلام تا خطاب شو کہ ولی تبا دا دی پا وینا بانے مجبورے گر دا اللہ را لے گلے شو قرآن سے سب اپرے گلے کہ دا خلق تا خوش آلے شی مثلا دا بوتانو دا مجبوری و بے کسی اور چھ پہس قادر نری دا بیان بنکے ظلم تنگوا پورا بیان کوا لعلکا دا لفظ دے دے کے روڑے شو کدے دا مطلب نرے کہ گنی پیغمبر علیہ السلام بارے دا چھ گمان کی دیشی چھ دا قرآن چھ زب پری دے و بدل دے چھوتا ممکن ہے نہ کہ پیغمبر علیہ السلام دا سی اٹھی لیکن پیغمبر علیہ السلام دا اللہ دا طرف نذیر یر اور ان کی دے دا طول خطرناک حالاتو سکم راضی دا غین امت یرئی دا کافر دا یر اول مستحق دی کہ وہ نہیں رہی تو بیا ہو پیغمبر نذیر میں شو پیغمبر بشیر نے مومنان تا جنت دا نعمتوں خوشخبری ور کی دا کافرانو دا طرف تے کم غلط شکوک و شبہات دا غیر تردید پتی شوے دے فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ شاید کہ تپرے خودن کے بعض ما یوحا الیکا بعض اغا قرآن کے تاتے وحی کولی شی اسے نچے دا سے اوکے یعنی نبی دکلی تر اسا خوندق سے فلک ولا ریا فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ بس شاید چھ تپری خود ان کی شدہ بعد اگر قرآن یوحا الیک چھتا تے وحی کولی شی وضائق بھی صدر کا او تنشی پدی باندی سلستا ان یقولو دا دی وجن چھ دا کافران وی لولا انزل علیہ کنزن ولن نازلی گی دتا یو خزانا چھ پک پلے ہم پوری امنگ لے امرا کی دا سی خزانا ولن رازی او جا اماہو ملک یا ولی نرازی دتا یو فرشتہ دا سرا چی خلکو توی دا پا حق پیغمبر دیوے منے انما انت نذیر بے شک تخو یرا اورون کے کافران لرا دا دوزخنا و نذیر اغیر ولستوی اغیر ان کی توی چی محبتم پکیوی واللہ علا کل شیئن وکیل اللہ پاک ہر چیز مان لے ذمہ دار لے دا ہر یوشی ذمہ دار لے سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین